بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين الف لام را دا آياتنا دي دا كتاب إلهي أو دا قرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لري ندا چه هاغ وقت راشي چه كم خلقو نن دا اسلام دا دعوت قبل ولنا انكار کرده دي هغوي با فا افسوس افسوس سر اوائي چه كمونگا منلو تغالا كي خودلي وي نسمر بخوي ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون پریک دا دوی چی اخری اسکی او مزی اخری او دا دروغو امیدونی پا غفلت کی واچوی دیر زرب دوی تا پتاو لگی وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم د دینه مخ کی چی مونږ کم یو کله تبا کړي دي نو داغه د پاره د عمل یو خاص مهلت لیکل شوی وو ما تسبق من امه اجلها وما يستأخرون یو قوم نه د خپل مقرر وخت نه مخ کی هلاکه دي شي او نه داغه نو رستو پات کی دي شي وقالوا یا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين دخلك واي اي هاغه سړیا چې قران تر باندې نازل شوه دي ته خو یقینا لیونی یې کته رښتینه یې نو مونږ ته مخامخ فرښتے ولی نراولې ما ننزل الملائكة الا بالحق وما كانوا اذا منظرين مونږ فرښتے حسین نازلو هغه چې کله کوزیږي نو د حق سره کوزیږي او بیا خلکو له مهلت نور کری کیگی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون پاتشو دا ذکر نو دا مونگا نازل کرده دے او مونگا پخپلا ددو حفاظت کون کیو ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونگستان مخ کی فتیر شو دیر قومن کی رسولان لے گلی دی وما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون اس کل داسی ندی شوی چی هغوی تا دیو رسول راغلی وی او هغوی دیور پوری ٹوخی نوی کری كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين دا مجرمانو پزرونو کی خمونگا دا ذکر هم دغا رنگی دا سخ خوندی ورنن باسو هغوی پا دے باندی ایمان نراوڑی دا پخوا راسی دا دے قسمہ خلقو هم دا طریقہ را روانا دا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون کچری مونگا پاغوی باندی دا اسمان یو دروازه پرانستلی وی او پاغی کی پرران رز اغوی برا خطلی هون وی نو بیا به هم اغوی ویلی چی زمون سترگی دوک کی گی بلکه پا مونگ باندی جادو شوی دی وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. دا زمونگا کارونه دی چې په اسمان کې مو ډېری مضبوطی قلاګانې جوړې کړې او هغه مو د کتونکو د پاره خسته کړې او د هر شیطان رټل شوي نه مو محفوظ کړې. یو شیطان هم په هغې کې لار نشي موندلې سوا د دې نه چې سپټه خبره واوري، او هر کله چې هغه د سپټې خبرې د اورېدو کوشش کوي نو یوه روښانه شغله فهغه پسی ورپسی کیگی. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون. مونږ مکه خورکړه پاغي کمو غرونه ودرول پاغي کمو د هر قسم بوټي ټیک ټیک په مناسب مقدار سره راوخه جول. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. او باغيك مو دجون د تیرولو سامانون راجم اکرل ستاس دپارهم او دهاغو گلو مخلوقات دپارهم چهویل رزق ورکون کی تاسو نئے. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هسیز داسه نشته چې داغه خزانه زمون سره نوی، او هر سیز چې مونږه نازلوو هغه په یو مقرر مقدار کې نازلوو. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. بارداري هواگاني مونگر آليگو بياد اسماننا عبورا ورو او هاغه ابو پتا سوس کوو د دې دولت خزانه کوون کی تاسو نه یې. و اننا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ژوند او مرگ مونږ ورکو او خاص هم مونږ د ټول وارثان یو. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين. مخکې چې کم خلق ستاسو نه تیر شوی دی هغوی هم مونږ لیدلی دی، او رستو راتلونکي خلق هم زمونږ په نظر کې دی. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یقیناً ستا ربا دا ټول خلق راجم کوي، هغه حکمت والا هم دی او په هر څه پوه هم دی. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. مونگا انسان د خمیره شوی خطی د وچ تکری نه جوړ کړو. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. او د دین مخکې مو پیریان د ور د شغلې نه پیدا کړی وو. و اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. بیا یاد کړه هغه وخت کله چې ستا رب فرښتو ته وویل چې زه د خمیره شوي خټي د وچ ټیکري نه یو بشر پیدا کوم، نو هر کله چې زه دې پوره جوړ کړم او د خپل رونه پکې سپک وهم نو تاسو ټول د دو وړاندې په سجده پرېوځئ. فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین. نو ټولو فرښتو سجده وکړه بغیر د ابلیس نه چې هغه د سجده کوونکو سره د ملګرتیا کولو نه انکار وکړو. قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين. رب تری تپوس وکړو، اے ابلیسا تا له څه وشو چې ته د سجده کوونکو سره شامل نشوې؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هغه ویل زما دا کار نه دی چې زه دې هغه بشر ته سجده وکړم چې هغه تا د خمیره شوي خټي د وچ ټکري نه جوړ کړی دی. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. رب ورتو فرمایل خدا نو تو اوزه د دې زینا زکا چې تو لټلې شوی یې او اوس د جزا د ورځې پوری پتا باندې لعنت دی. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. هغه ارزو کړو زما ربا چې دا خبره دا نو بیا مالا د هغه ورځې پوری مهلت راکړه په کوم ورځ چې با دا ټول انسانان دوباره راپور تکړی کیږي. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الله او فرمایل خدا تا ته مهلت دی دا هغه ورځې پوری چې دا هغه وخت مونتا معلوم دے. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هغو ويل زما ربا لك سنگ چه تازو بیلاری کرم دغشان با اوزو پزمک کی ددی دپارا خشتواله پیدا کوم او دوی ټول به بیلاری کوم بغیر ستا دا هغه بندگانو نه چې هغوی تا په دوی کې خالص کړی وي. قال هذا صراط علی مستقیم. الله فرمایل دا لاره ده چې سیده ما ته را رسی. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. بشك چې زما کم حقيقي بندگان دي پاغوي باندې با ستا وس نرسي ستا وس خو با صرف پاغ بیلارو خلکو باندې رسی څوک چې ستا پیروي وکړي او دا وی ټول د پاره د دوزخ وعده ده. لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. دا دوزخ چې وعده د ابلیس د ملګرو سره شوی ده د دې وو دروازې دي د هرې دروازې د پاره دا غوینه یو حصہ مخصوص کړی شوی دا. ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمین. د دې برخلاف با پرهیزګار خلق په باغونو او چینو کې وی او هغوی ته به وویل شي چې ننوځئ دیتا په سلامتیا سره بے دسیری او خطرې نه. ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. دا غوی په زړونو کې چې څلک ډیر خړوالی وي هغه به موږ لرې کړو. هغوی به په خپل منځ کې رونه رونه شي او یو بل ته به مخامخ په تختونو باندې ناست وي. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هلته به هغوی نه د څه مشقت سره مخ کیږي او نه به د هغه ځای نه ایستلی کیږي. نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم وأن إن عذابي هو العذاب الأليم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زما بندگانو تا خبر ورکړه چې زه ډیر معاف کوونکی او رحم کوونکی یم، خو د دې سره زما عذاب هم ډیر دردناک عذاب دی. ونبئهم عن ضيف ابراهيم او دویتا د ابراهيم عليه السلام د ميلمنو قصه لګواب روا. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون. هر کله چې هغوی دغه کړه ورغلل او وی ویل سلام دی پتا باندې، نو هغه ورته وویل زمونږ ستاسو نه یره کیږي. قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم. هغوی جواب ورکړو یری گما مونږ تا ته د یو ډیر اخیار هلک زیری درکو. قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبم تبشرون. ابراهيم عليه السلام وویل آیا تاسو په دې بډاوالي کې مال زیره را کوي؟ لږ سوچ وکړئ چې دا څنګه زیره تاسو مال را کوي. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. هغوی جواب ورکړو مونږ تعالی حق زیره درکو، تو ناامید کېږه ما. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ابراهيم عليه السلام وویل د خپل رب د رحمت نه خو صرف گمراه خلق ناامیده کې دي شي. قال فما خطبكم ايها المرسلون. بیا ته ابراهيم عليه السلام تپوس کړو اے د الله استادو هغه کار څه دی چې په هغه پسې تاسو تشریف راوړې دي؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. هغوی اویل مونږ د یو مجرم قوم طرف ته را لېږلی شوي یو، صرف د لوط کور والا پکې شامل نه دي. هغوی ټول به مونږ بچ کوو بغیر د هغه د خزینه چې د هغه د پاره الله فرمایي چې مونږ دا خبره مقرر کړې ده چې هغه به په رستو پاتې کېدونکو کې شامل وي. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. بیا چې کله دا استازی د لوط علیه السلام کره ور ورسېدل نو هغه وویل تاسو خو ناشنا خلق معلومه گئے. هغوی جواب ورکړو نه، بلکې مونږ هم هغه سیز د ځان سره راوړې دی د کم سیز په راتلو کې چې به دې خلکو شک کولو. مونږ درته رښتیا وایو چې مونږ د حق سره تاسو ته راغلي یو. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. نو اوستي سلگش پا باقیوی نو تدخ پل کور والو سر اوزا او پخپلا داغوین رست رست زا پتاسو که دی حصو کو آپس نگوری، بس کم زیت چی در تا دتلو حکم کیگی حل تا نیغ زی. وقضینا الیه ذالک الامر ان دابر ما اولائی مقطوع مصبحین. او هغو تا مونگا دا فیصله ور ارسولا چی پا سبا سبا کی با دا دی خلکو جرلی پریکلی کیگی. وجاء أهل المدينة يستبشرون فديكي دخار خلق دخوش علينا بقرارا دلوت عليه السلام فكور وراغلل قال إن هؤلاء ضيفي فلا تضحون واتقوا الله ولا تخزون لوط علیہ السلام ورته وویل رونو دا زما میلمانه دي زما بیزتی مکوي دا الله نه ویریږي ما مشرمنده کوي قالوا اولم ننهك عن العالمين هغوی ورته وویل ولی مونږ ته سوسو زلا د دین منی کړي نه یې چې د دنیا ټیکدار ما جوړيګا قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لوط علیہ السلام عاجز شو او وی ویل کتاسو خامخا سکوی ندا زما لونه موجود دی لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعلمون ستا پا جون می دی قسم بی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دغا وقت کی پاغوی باندی یو نششان را غلی وا چی پاغوی کی اغوی بے قابو کی دل فا اخذتهم الصیحة مشرقین فجعلنا عالیها سافلها وامطرنا علیهم حجارا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ اخیر دا چی دا سحر دا رنا دا قتل سرا هغوی یوی حیبتنا کی چگی را گیر کرل او مونگا هغا کلی پا بل مخ کلو او پا هغوی باندیمو دا پا خیختی دا کانو باران اوارو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ په دې واقعیا کې ډېرې نښې دي د هغه خلکو دپاره چې د پوهې خاوندان دي وإنها لبسبيل مقيم او هغه علاقه کم ځای کې چې دا واقع شوې وه په عامه چلند لاره باندې ده إن في ذلك لآية للمؤمنين فهغي کی د عبرت سامان دے د ایماندارو خلقو د پارا وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين او ایک والا ظالمان وو تو گورا چی مونگا داغوی نهم بدل واغستلا او دا دے دوانو قومنو غورانی علاقے پلوی لار کی دی وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ دا ہجر خلقهم رسولان دروغ گرلی وو مونگ خپل آیاتونا هغوی ته راولې گل خپل نخی مو هغوی ته اوخودلې خو هغوی با د ټولونا مخونه اړول وکانو ینحتون من الجبال بیوتا آمنین هغوی با غرونه را کنستل او کورونه به پکې جوړول او بالکل بې یری او مطمئن وو فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون اخیر دا چی دا سبا کے دو سرا هغوی یوی زبردست دماکی را گیر کل او دا ہوئی گتا دا ہوئی حس پکار را نغلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل مونگا زمکا او اسمان او د دې په مینس کې دا ټول سيزونه د حق نه بغیر په بل څه بنیاد باندې ندی پیدا کړي او د فیصله وخت خامخا راتلونکي دي نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو د دې خلکو د ناپوهتیا کارونه په شرافت سره معاف کوا. ان ربك هو الخلاق العليم یقینا چستا رب د ټول خالق دی او په هر څه پوه دی. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم مونږ تعالی وو داسې آیاتونه درکړې دي چې بار بار د لوستلو لایق دي او قرآن عظیم مو درکړې دي. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين تد دنیا هاغي سامان تا مگورا کم چی مونگا پا دوی کی مختلف خلقو لور کری دی او مده دوی په حال باندې خپل زړه له خفګان راولا. دوی پرېږدا او د مؤمنانو طرف ته اوږه کته کړه. وقل انی انا النذیر المبین او نه منونکو ته وایا چې زه صفا صفا خبردارونکی یم. كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عضين دا هغه شان خبردارې دي لکه څنګه چې مونږه هغه ډلبازو خلکو ته ورکړې وو چې هغه خپل قران ټوټه ټوټه کړې دي. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون نستا پرب می دی قسم بی چه منگ با ضرور دا دوی طولو نا تپوس کوو چه تاسو سکول. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د کم سس چی تا ته حکم کیږي هغه پخکارا وایا او د مشرکانو هیڅ پروا ملرا. انا کفیناك المستهزئین الذین یجعلون مع الله الها آخر فسوف یعلمون ستا د طرفنا مونگا دا غو ټوکو کوونکو خلکو دا خبر اغستلو د پاره کافی وو چې هغوی د الله سره بل خدای هم جوړوي. ډېر زر به هغوی ته پته ولګي. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين مونږ ته معلومه ده چې دا خلک کمی خبرې پتا پسې جوړوي دا غې د وجنا ستا زړه ته سخت تکلیف رسی. د دې علاج دا دی چې د خپل رب د هم سره دا غو تسبیح وایا هغه ته سجده کوا او د هغه آخري وخت پوري د خپل رب بندگی کوا چې دا غې راتلل یقیني دي.